źródeł i znalazłem. I wtedy zrozumiałem w końcu, co jest dla mnie ważne. Mam dla kogo żyć w sercu, miłość na zawsze, wszystko jasne. Ty weź, ty nie miej mi tego za złe. Były lata chude, wiem, były lata tłuste. Była pełna sakwa i kiermany puste. Patrzyłem na swoje odbicie w lustrze. Widziałem typa, który potrafi porażki obracać w sukces. Trzymam rękę na pulsie, to mnie trzyma przy życiu, nawet jak na kolizyjnym kursie. Z rzeczywistością to dźwigam ją na bary. Mierzę siły na zamiary i nie tracę w siebie wiary. To konieczne, jeśli mam pokonać drogi kręte. W labiryncie ludzkich spraw zła się nie ulęknę. Wszystko w swoim tempie, wiem, że dobrze będzie. Łap trochę inspiracji tu ode mnie. Czerpię natchnienie, gdzie leży samo źródło. W głowie mam obrazy, więc przelewam je na płótno. Nie wszystkim los rozdał nam tu porówno. Zrób to, co masz zrobić, nim będzie za późno. Czerpię natchnienie, gdzie leży samo źródło. W głowie mam obrazy, więc przelewam je na płótno. Nie wszystkim los rozdał nam tu porówno. Zrób to, co masz zrobić, nim będzie za późno. Takim jak ja nigdy nie było i nie będzie łatwo. Na starcie przekreślony, doceniany w kurwę rzadko. Wspomnienia krążą między domem a schodową klatką. Między szczylem z gibonem, a wciąż zapłakaną matką. Nie mordo, to nie hardko. Niektórzy mieli gorzej, ale wybacz Boże, że już nigdy o nic nie poproszę. Jestem tak pewny takich bitów, że się na nich wiozę. Szczerość ponad wszystko, a do zdjęcia tylko robię pozę. Choć jestem samoukiem, sam się nie nazwałem MC. Ludzie mnie nazwali, bo słuchali, chcieli tego więcej. Dałem na tacy serce, pokazałem im jak żyję. Dzięki nim tu jestem, dzięki mnie paru z nich już nie piję. Zawsze piszę na gorąco o swoich przeżyciach. Są źródłem mojej siły, są jak mur nie do przybicia. Nie zmienia się charakter, zmienia tylko okolica. Chcemy dojść do celu, zanim zamkną się oczy na licach. Czerpię natchnienie, gdzie leży samo źródło. W głowie mam obrazy, więc przelewam je na płótno. Nie wszystkim los rozdał nam tu porówno. Zrób to, co masz zrobić, nim będzie za późno. Czerpię natchnienie, gdzie leży samo źródło. W głowie mam obrazy, więc przelewam je na płótno. Nie wszystkim los rozdał nam tu porówno. Zrób to, co masz zrobić, nim będzie za późno. Tam, gdzie początek spotyka koniec, zanurzam obie dłonie i czerpię garściami teraźniejszość okraszoną wspomnieniami i planami. To, co jeszcze jest przed nami, będzie zawsze niewiadomą. Nie żałuję jednak rzeczy, które zostawiłem gdzieś za sobą. Każdy czyn, każda chwila, każdy moment przez 40 lat zbudowały tę osobę, którą jestem teraz. Przed mikrofonem dosłownie życie za rogi biorę, tak żeby mieć kontrolę i nie dać się zaskoczyć. Prawda jest taka, więc spoglądam prawdzie w oczy. Bez lęku przed ciemnością poruszam się w nocy. Dzisiaj buduję jutro, na wczoraj nie narzekam. Bo taki właśnie jest wszechświata porządek, że to od źródła zaczyna się rzeka. Tam, gdzie koniec spotyka początek. Czerpię natchnienie, gdzie leży samo źródło. W głowie mam obrazy, więc przelewam je na płótno. Nie wszystkim los rozdał nam tu porówno. Zrób to, co masz zrobić, nim będzie za późno. Czerpię natchnienie, gdzie leży samo źródło. W głowie mam obrazy, więc przelewam je na płótno. Nie wszystkim los rozdał nam tu porówno. Zrób to, co masz zrobić, nim będzie za późno. Dużo się od was nie różnie. Też jestem człowiekiem, u którego bywa różnie. Na karuzeli zdarzy, co mało się nie urwie. Jest pełna gama wrażeń i ja o tym dobrze już wiem. Na niepewnym gruncie ruszyłem mózgiem, by później ruszyć długą wędrówkę, podbić świat, który u naszych stóp jest. Taki jest plan, zanim na dobre usnę.